Sad kad nisi sa mnom, sporo teku sati, čini mi se skazaljke će stati. Potajno se pitam šta mi život vrijedi, svake noći sam za stolom sjedi. Bez tebe je gorko vino, neće tugu da mi blaži, i ja ne mogu da se smirim, srce samo tebe traži. Bez tebe je gorko vino, neće tugu da mi blaži, i ja ne mogu da se smirim, srce samo tebe traži. Sa mnom ko da ne postoji, stalno čezne za usnama tvoji, ali tebe nema, nikad nećeš doći, imam samo ove tužne noći. Tebe je gorko vino, neće tugu da mi blaži, i ja ne mogu da se smirim, srce samo tebe traži. Bez tebe je gorko vino, neće tugu da mi blaži, i ja ne mogu da se smirim, srce samo tebe traži.